Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manatınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün iki albümümüz var programda. İlki Helis Ezgileri ismini taşıyor. İki Yunan müzisyenin çıkardığı bir albüm. Geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlandı. Türkiye'de yayınlandı bu albüm. Ada Müzik tarafından. İki Yunan müzisyen demiştim. Vasiliki Papagiorgiou, ki uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Diğeri Aliki Marakantonato. Albümün kapsamı antik bir çalgıya dayanıyor. Helis ezgileri Apollon'un liri olarak tanınan telli kaplumbağa kabuğuyla çalınmış şarkılardan oluşuyor. Bu liri Aliki Marakantonato çalıyor. Vasiliki Papagiorgiou da şarkıları yorumlamış. Oldukça güzel besteler var. Geleneksel bir ezgiyle başladık programa. Livisili Kekli ismini taşıyor. Bu geleneksel bir Rum şarkısı ama Anadolu'dan bir şarkı. Livisi bugünkü Fethiye Kayaköy'ün eski ismi. Hatırlarsınız geçenlerdeki Yunanistan yangını da buradan göç eden Rumların yaşadığı bölgede olmuştu. Bu şarkılar da halen orada söyleniyor zaten. Uyarlamayı da iki müzisyen beraber yapmış. Livisili Kekliğim şarkısının. Bir ilahiyle devam edelim. Daha sonra albümde çalan kadro hakkında bilgi vereceğim. Aliki Marakantonato'nun müziklediği bir ilahi Orpheus'un Hera'ya yakarışı. Ti Açık Radyo 94.9'da Helis Ezgileri isimli albümü dinliyoruz. İki Yunan müzisyenin gerçekleştirdiği bir albüm. Vasiliki Papagiorgiou ve Aliki Markantonatou. Albümde çalan müzisyenler İstanbul Kemençesi'nde Derya Türkan, bas klarnette Oğuz Büyükberber, kontrbasta Hristostomos Bukalis, vurmalılarda Stuart Dixon, Christos Sagient ve Yanis Mouchakis. Tabi Lear'de Aliki Markantonatou ve şarkıları yorumlayan Vasiliki Papagiorgiou. Bir şarkı daha dinleyelim bu albümden. Kader ismini taşıyor. Söz Vasiliki Papagiorgiou, müzik Takis Kanalios. Thank you. μου πόρισμα στο δρόμο της σποράς. Την αιωνία απαντοχή μας ανταλλάξαν με δυο ψηφία εντυπωσεών φθοράς. Εξόριστη γυναίκα γερασμένη, την άγια γλώσσα της με ευγένεια μιλεί. Κοίτα η θάλασσα στο βάθος πως λευκαίνει. Χάνεται το αργυρό της πέπλο στο μαβίδια τον αναλλαχτό ρυθμό που ημαρμένη. Χάνεται πέρα στον μελλόντον τη γραμμή. Açık Radyo 94.9'da Helis Ezgileri isimli albümü dinliyoruz. İki şarkı daha dinleyelim. Bu iki şarkı da Hasan Erkek'in şiirlerinden bestelenmiş. İlki Deniz Kızı. Bunu Vasiliki Papagiorgiou hem Yunanca'ya çevirmiş hem de müziklemiş Deniz Kızı'nı. İkinci şarkımız da Dilek. Bunu Vasiliki Papagiorgiou Türkçe yorumluyor. Müziğini de Aliki Markantonatu yapmış. Helis Ezgileri isimli albümden önce Deniz Kızı, arkasından Dilek. Τσάκισα τα φτερά μου, χαλάζει χόρτα σε καρδιά μου. Απ' τα βουνά οι κραυγές μου να αντέχουν, μετέωρες σε γκρίζο ουρανό. Λιώνουν τα κύτταρα μου ένα-ένα, απ' τους καημούς, απ' την οργή. Στην πόλη των ληστών μη πάει κι αφανιστώ. Γοργό, γοργόνα, Εθαλία έβγα πια απ' τα δέσμα του όνειρου μου και κάμε καν τη φωνή σου οδηγώ. Στο δρόμο μου και πάρε με μαζί σου. Σμίγουν όνειρο κι αλήθεια να σε βρω. Σε το νου μου στα αλμυρά νερά. Μη λυπηθείς τα μάγια σου, θεράπευσε με πριν αρχίσει πάλι καταιγίδα. κύτταρα μου ένα-ένα απ' τους καημούς απ' την οργή. Τρέμω στην πόλη των ληστών, μη πάει κι αφανιστώ. Eli Sezgileri isimli albümden son bir şarkımız daha var. Bu da bir repetiko. Ünlü Marcos Van Vacaris'in bir eseri. uyarlamasında Papa Giorgio ve Marc Antanato beraber yapmış Şafak'tan Önce 3'te. Vasiliki Papa Giorgio ve Aliki Marc Antonato'nun Heli Sezgiler isimli albümünden seçtiklerimiz bu kadar. Bu şarkıları ve daha doğrusu albümün tamamını Ada Müziğin YouTube'daki resmi kanalından dinleyebilirsiniz. Bunu belirtelim. İkinci albümümüz bir Yunan keman sanatçısının albümü. Maria Manusaki. Maria Manusaki Güney Afrika Johannesburg doğumlu, çok kültürlü bir aileden geliyor. Ancak müziğinin temelini geleneksel Yunan müziği, özellikle de Girit müziği oluşturuyor. Amerika'da öğrenim gördü ve halen de New York'ta yaşayan bir müzisyen. Albümü Soul Voyage 2015 yılının sonunda yayınlandı. Oradan önce bir şarkı dinleyelim, daha sonra da albüm kadrosu hakkında bilgi vereceğim. Dinleyeceğimiz şarkı Kokini Valitsa. Kokini Valitsa, Yunan kemancı Maria Manusaki'nin Soul Voyage isimli albümünden dinledik. Albümün kadrosu da şu şekilde: kemanda Maria Manusaki, piyanoda Shai Maestro, basta Petros Klampanis, perküsyonda John Hetfield, davulda Ziv Ravitz, utta Mavroti Kontanis, Girit kemençesinde İlyas Zussos ve Kanun'da bir Türk müzisyen. O da Maria Manusaki gibi New York'ta yaşıyor. Tamer Pınarbaşı. Tamer Pınarbaşı'nı Ara Dinkçiyan'la Secret Trio'dan ve New York Gypsy All Stars Band'den hatırlıyoruz. Maria Manusaki'nin Soul Voyage isimli albümünden iki şarkı daha dinleyelim. Önce Adartis, arkasından Slide Dance. Thank you. Bugünkü programımızda iki albüm yer aldı. Öncelikle Vasiliki Papagiorgiou ve Aliki Markantonatu'nun Helis Ezgileri isimli albümü, ki bu albümü Ada Müziği'nin YouTube kanalında dinleyebilirsiniz. İkinci albümümüzde Yunan kemancı Maria Manusaki'nin Sol Voyage isimli albümüydü. Bu albümden bir parçayla programımızı kapatıyoruz. Manusaki'nin geleneksel bir Yunan dans müziğinden yaptığı bir kompozisyon Susta, bugünkü programımızın son parçası. Bugünkü programımızın destekçisi Filiz Kerestecioğlu'na çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.